بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تري ناني موز ذو الحجة موكا الفموجة من أربعين نبيل كتك درس رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تلفيك قول المصنف رحمه الله تعالى على بقوة أو رذشة ولي نعم مجيوة المهم بعض الإخوة تريتيسة ونحن ما زلنا في كينيا ترنانة خير إن شاء الله وكيش عيد مزيد إن شاء الله تقبل الله منا منكم. طيب ومن ادعى شيئا من علم الغيب كتك طواغيت اليوتاج الإمام المجدد رحمه الله تعالى قال ومن ادعى شيئا من الغيب يوتي أنا يداي كجوا علم الغيب علم أنبايو لخاصة كالله سبحانه وتعالى قال العلامة الفوزان حفظه الله الرابع من ادعى شيئا من الغيب وهذا يدخل فيه السحرة والمنجمون والكهان والرمالون وكل من يدعي أنه يعلم الغيب ويقول للناس سيحصل لكم كذا وكذا أنت سيحصل لك سعادة أو يحصل لك شيء من التعب أو توفق في زواج أو لا توفق هؤلاء يدعون علم الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى كتك طواغيت نوالي ونوداي كجوا علم الغيب نهابا العلامة الفوزان حفظه الله asema waingie ndani yake as-sahara wachawi wal-munajimun na wanajimu wanaodai kujua matukio yanayotokea katika ardhi kwa kutizama nyota na yote haya mawili ma'al asaf ash-shadid yameenea katika mujtama wetu yote haya mawili as-sihr wat-tanjim uchawi umeenea sana katika pwani yetu hii ya Kenya kadhalika wale wanaodai kujua ghaib kwa kupitia nyota pia wamejaa bali wengi katika watu waitakidi taathira ya nyota kwa kile kinachompata yeye katika bahati au katika kisirani kama wanavyoitakidi ndio maana utaona hata baadhi ya watu amepata gari tu jipya aandika pale nyuma nyota yangu ya ngara nyota yake ya ngara ana nyota yawacha gari na mpaka nyota pia kule juu asema yeye ana nyota yake tena yake ya ngara ndio maana ampata gari mtaona barabarani na wengine pia haoi mpaka aangaliliwe nyota yake. Kuweza kumuona mtu mzima amepanda juu ya mabamba atafuta nini nyota ya nani ya mtu fulani ataka kuoa. Na ndio zile harusi mwaziona za alfajiri zile. Harusi za papuri zile na vazwa mchuzi. Zile mara nyingi harusi za alfajiri zile huwa nyota imeangaliwa. Alafu haiundwi ndoa, haifungwi ndoa mpaka jua lipande kiasi fulani. Kama ushawahi kuhudhuria zamani tukiona, vipi limfikia wapi? Jamaa chungulia bado kidogo. Kwa nini wafanye hivi? Kwa sababu ameambiwa asipofanya vile harusi yake itakuwa na ukorofi, haitafaulu. Akifanya vile harusi yake basi itakuwa mambo yake amenyooka. Na wengi katika wale tuliohudhuria harusi zao hivi wakaachana, hatukuona isipokuwa ukorofi tu. Sasa hiyo nyota yako ilikusaidia nini unaodai kuujua? Wallahi hadha min aljahl wa min ashirk wal iyad billah, la ya'lamu man fi as-samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anayejua ghaibu waliokuwa mbinguni na ardhini isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wasihr muntashir indana, uchawi pia umeenea sana katika mjtama, mpaka imefikia hali kuwa mtu aona ni sifa kuambiwa yeye ni mchawi. Wengine, kuna baadhi ya jamii huku kwetu, aona yeye kila akiwa mchawi zaidi basi ile ni sifa nzuri mtaani pale, watu wote wamuogopa yeye kwa sababu yeye afanya sihiri sana, bimaana amshirikisha sana Allah subhanahu wa ta'ala. Na sihiri huwezi kuifanya isipokuwa kushirikiana nani? Na shayatin. Na kushirikiana na shayatin lazima uwakaribishie chochote katika ibada ambayo yapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio sasa muona niwahitajia ikhwa, karibuni lile tukio lilotokea Kilifi, wakawaua watu ambao hawahusiki na chochote, dhulman wa udwana. Baada ya kuwaua, eti juzi wametoka wazee wa kaya, chukua mbuzi, wakamzungusha, wakamchinja kuwakaribishia mashetani. Hii ni njia wanaoitumia sema kuondoa nuksi. Nuksi mnazo nyinyi wenyewe kwa uovu mnaofanya. Tairukum ma'akum, wa ukorofi mnaotafuta uko na nyinyi kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtu aweza kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi hakuna dhambi ya mshindaye kuifanya. Chini ya shirk sahadi, aweza kuua, aweza kuzini, aweza kuiba, akadhulumu, yote aweza kufanya. Ikiwa mula wake Allah subhanahu wa ta'ala amshirikisha, kitu gani ambacho atakifanya? Kuna dhambi kubwa zaidi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa ukiangalia siri ya uovu mwingi unaoenea katika ulimwengu, utakuta ni kwa sababu ya watu kufanya shirk na kufru, waliyadhu billah. Na ndio maana mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam da'wa yao kubwa ilikuwa nini? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Watu wakiwa katika tauhid ni sahali sana kunyenyekea katika amri yoyote ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu wamjua Allah. Ukishamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ukiambiwa kuua haifai huui, kuzini haramu utajieka mbali. Kwa nini? Kwa sababu wamtambua yule aliyeamrisha na kukataza, nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Walkuhan warrammalun, leo ukitembea sasa hivi barabarani hapa, kaenda hivi, tembea hivi paka bridge uvuke, fungua macho yako vizuri, lazima utakutana na mabao kadhaa. Vibao hivi vimeandikwa pale juu kupiga ramli, kisha yale ambayo wao wadai wayafanya, kilichopotea mshao na simu barabarani. Vile vibao vyabandikwa na namba ya simu. Wale wadai kujua ghaibu, ramli ya kioo, tuone imeandikwa hivyo. Bi maana ukiangalia tu kwenye kioo waona kile kitu unachokitafuta ama nini, wasema hivyo wao. Na kweli yawezekana kuwa labda ukiangalia hivi uona kiatu chako kile kimeibiwa kiko wapi, kwa kupitia nani? Mashaitani, shayatini wanaofanya nao kazi. lakini atakamuelewe yule hajui ghaib, kwa sababu kuna ghaib ambayo baadhi yetu tuijua na baadhi yetu hatuijui. Kama vipi aliyoko nje msikiti hapa hajui hapa ndani kuko vipi, lakini sisi tulikuwa hapa ndani twajua, sio? Kwa mfano mtu akikwambia juu ya meza pale kuna nini, wewe ulikaa hapa ndani utasema kuna msahafu hapa juu, sivyo? Yule aliyoko nje pale hajaona hapa ndani, akiulizwa pale juu ya meza kuna nini, ataweza kujua? Kwa hiyo kwake yeye hii nini ni ghaibu, lakini kwetu sisi ambao tuko hapa si ghaibu. Sasa wale kile wanachokifanya ni kuwa kile kwa mfano kilichopotea kwa yule shetani si ghaibu, kwa sababu ashakiona yeye, na kwa wewe uliyokuja pale kwa sababu hujakiona nini ni ghaibu, ni kitu ukijui, sio? Sasa sinsahadi tu ikiwa uko nje umeulizwa meza juu yake kuna nini, ukachungulia hapo ukamwambia mmoja, vipi hapo juu ya meza kuna nini, akwambia kuna msahafu, kuna msahafu. Sasa toke mtu nje aseme yule yajua ghaibu, ni kweli hajui ghaibu? Yule ameambiwa na yule ambaye yajua kile kitu kiko wapi, kiko hapo. Ghaibu mutlak. Kama kwa mfano kesho kutatokea nini, hakuna anayejua isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa namna hii ndio wanavyofanya kazi au wapiga ramli na wanajimu na makuhani na wengine. Wa kullu man yad'i annahu ya'lamu al-ghaib ni taghut, kila anayedai kuwa aijua ghaib ni taghut. Wa yaqulu lin-nas sayahsul lakum kadha wa kadha, awaambia watu nyinyi mtapatwa na kadha na kadha na kadha. Anta sayahsul laka sa'ada au yahsul laka shay'un min at-ta'ab, wewe inshallah katika maisha yako utafaulu na wewe utapata tabu. Na msione hii kwa katika mustawa ya juhan, mkafikiria wale watu wasiojua peke yao ndio wafanye hili jambo, lipo mpaka kwa watu ambao wamesoma katika dunia na wameendelea. Kwa mfano kila siku gazeti, kama sikukosea mimi sisomi gazeti, kila siku habari mbovu tu, lakini kila siku ukifungua gazeti kuna mahali kumewekwa stars, ni kila siku, sio? Anayesoma gazeti kila siku kumewekwa stars. Watu ambao wajinasibisha na ilmu ya secular, wamesoma ana degree ana nini, lakini kwa jahal aliyokuwa nao na aqida, atafungua page, mimi nimezaliwa lini, wacha niangalie star. Ile star ya gazeti yamwambia wewe ni Gemini, si Scorpion, si vitu gani vitu gani, wewe utapata na hii na hii, wewe maisha yako yatakuwa hivi. Ukisoma ule ukurasa, ukisoma ule ukurasa ni sawasawa na kwenda kwa kuhani, fortune teller, ni sawasawa, hakuna tofauti, sababu wasoma kitu ambacho wao ndo wanachoandika na kuitakidi. Al-Sheikh Saleh al-Sheikh hafidhahullah ana fatwa asema yoyote mwenye kusoma ule ukurasa aingia katika hadith, man ata kahinan fasalahu an shay'in lam tuqbal salatuhu 40 yawman, siku 40 sala yako haikubaliwi. Wafungua ukurasa waona wasoma mchezo, siku 40 sala yako, na si haimaanishi usiswali, lazima uswali na swala yako haisihi mbele ya Allah upate chochote na utaswali. Na katika hadith, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wa kufuru alichoteremshwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Qur'an na Sunnah. Lakini kuna watu kwenye magazeti, la yatawarraun, soma gazeti mpaka afungua, wacha niangalie star yangu asemaje. Ukifanya hivyo waingia katika kabira min kabairi dhunub wal iyadhu billah. Kwa mtu asione haya mambo tuyasoma hapa kwa yafai, akaona yako katika mustawa wale watu wanaovaa mahando, watu wajinga wajielewi, la, kuna watu wamesoma na waingia katika mambo kama haya. Ana au tuwafaku fi zawajin au tuwafaku, utapata taufiki ya kuoa au mambo yako yatatengenea. Na wengine waambiwa aswa utapanda cheo kazini, Wataka kupanda cheo kazini, uwe mkubwa, njoo chinja mbuzi, wachinjie wazee, utapanda cheo kazini. Na mimi siku zote nawaambia ikhwa, mtu anayekwenda katika sehemu kama zile, akili yake ifanye kazi vizuri. Kwa nini? Kwa sababu hao watu wanaosema kuwa atakupandisha wewe cheo, mwanzo angeanza yeye kupanda cheo, akawa mganga maarufu ulimwenguni, yeye mwanzo apande cheo. Lakini tumuona tu ni mtu wa kawaida tu, hana chochote, maskini, angojea watu awatapeli, conman, watu waje kwake wadanganye, hana chochote katika dunia. Pengine utasema huyu, wewe ufikiria angelikuwa na uwezo katika dunia angefanya kazi ile ya kutapeli watu? Angelikuwa na business kubwa yafungua, sio? Mbona yeye hajifungulii biashara akawa tajiri mkubwa? Akufanyie wewe, wamuona mtu mzima na tai yake na koti lake, afanya kazi ofisi fulani, eti atakupandishwa cheo aenda kwa hawa jamaa, fanya hivi fanya vile, apewa kigongo. Mtu na akili zake, kigogo wengine apewa kijiti, angalia vile wanavyochezea, aambiwa kitie mfukoni, atie mfukoni kama simu. Wallahi alazim, madha hasili ikhwani. Kisha ambiwa kila saa wewe shika shika hivi, tena hasa ukiwa na bosi. Sasa akizungumza na bosi, umeona atie mkono mfukoni, ehe bosi, bosi atakuona munda wazimu wewe. Kila ukimwona atie mkono mfukoni, wafinyafinya hivi, mwisho ule bosi akwambia, kwani una nini hapo, mbona wajikuna kuna? Asema a, sina kitu, toa kitu hivi kijiti. Ah, kwani wewe kidogo zapiga shot, hebu mshukisheni cheo huyo, nafikiri kidogo akili yake au waweza kumpata mtu hayuko qualified kwa ile kazi ambayo anataka kupandishwa. Wallahi ikhwani, wewe ufanye kazi bakery kwa mfano, kazi yako kusupply mikate, wachukua na basikili wa supply, drop out of standard 6 ama 5 ukusoma, kisha eti enda kwa mganga atakuwa meneja. Uwe meneja vipi sasa, hata kalamu hujui kushika? Eti enda kwa mganga amfanyie mambo, aingie kwenye ofisi akae kwenye ofisi, kuna mafaili hajui hata kuyasoma. Nani ankuambia jamu mambo yawezekana wewe? Sasa yataka upimi, yani hizi akili za watu subhanallah zafanya kazi vipi, mtu akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo ambalo ni haliwezekani wala haliwi. Qala haulai yad'una ilma al-ghaib wal-ghaibu la ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wote wadai kujua ghaib, na ghaib hakuna anayejua isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Waambie hakuna anayejua ghaib katika wale walioko mbinguni juu, katika malaika wala ardhini, awe ni mtume, awe ni wali, awe ni nani, wallahi hakuna anayejua ghaib isipokuwa Allah peke yake, peke yake subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasuli. Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa yake adhimu ni kuwa yeye ni alimul ghaib, mjuzi wa yale yaliyofichika, ghaibu yote. Qul innamal ghaibu lillah, ghaib yote ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna yeyote, hata akawa malaika, hata akawa ni mtume katika mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, hakuna anayejua ghaib isipokuwa yeye. Alimul ghaib, yeye ndiye mwenye kujua ya siri yaliyofichika. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahada wala hamdhirishi yoyote siri yake na ghaib, illa man irtada min rasul, isipokuwa mtume wake aliyemridhia, basi atamjuza. Sasa yule mtume hajui ghaib, Allah atamjuza kwa kadri ya vile anavyotaka kumjuza. Kwa mfano mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ametueleza mengi katika alama za kiyama, kwa kutatokea jambo kadha na kadha na kadha. Na leo mengi katika yale aliyotaja Mtume sana sisi tuyaona, lakini tusema kuwa si kwa kwake yeye, bali huu ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamjuza atueleze sisi. Hata Mtume sallam hajui ghaib, kinyume na asufia. Sufia wao waitakidi kwa waweza kujua ghaib, na ndio maana kwa wao kukakithiri sana mambo ya sihir na mambo ya kihana na mambo ya atanjim, sihir, ukuhani, unajimu, kudai ilmu ya nyota kuathiri katika hii ardhi. Na kwao ni jambo sahali sana mtu kusema kwa wajua kutatokea nini, sahali sana. Upenda kudai kuwa wao wajua, au wakatoa visa vya karamat za aulia kuwa walikuwa wajua ghaib. Lakini ukiangalia ndani yake, uongo mtupu umetungwa. Hakuna anayejua ghaib isipokuwa Allah. Na akitaka mtume wake, katika mtume wake atamjuza jambo la ghaib Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadri ya vile atakavyomjuza, ili iwe ni muujiza, ili iwe ni muujiza, watu wajue ukweli wa huyo mtume katika mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Na ndio pale Yusuf alayhi salatu wassalam akawaambia wale aliokuwa pamoja na wao jela, la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma qabla an yatiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi. Si kwake yeye, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyemfunza Yusuf alayhi salatu wassalam, wala si kwake yeye mwenyewe. Na hili walijua mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam katika dalili nyingi za sunna yake azungumza kuhusu swala hili. Kwa mfano, mtume sallam akieleza kuhusu hadithi inayozungumza haudhi yake, kile kidimbu cha maji cha mtume sallam, akataja kuwa kuna watu watazuiliwa katika haudhi. Faakulu haulai ashabi, hawa ni watu wangu hao, na hawa ni wale waliortadi baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam, kama Bani Hanif, watu wa Musailama al-Kadhab na wengineo. Mtume sallallahu alaihi wasallam atakaposema hivi, malaika watamwambia mtume, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, wewe hujui kile walichokizua baada ya wewe kuondoka. Hapa ndio mahali shahidi, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, wewe hujui baada ya kuondoka hawa watu walizua nini katika dini. Faakulu, mtume sallam asema, mimi nitasema, suhqan suhqan lilladhina ghayyaru wa baddalu ba'di, ay bu'dan, na wakae mbali wale waliobadilisha dini baada ya mimi kuondoka. Hatari ya kuzua katika dini ya Allah itakupelekea kufukuzwa katika haudhi ya mtume sallam, wal'iyadhu billah. Huu ni mfano mmoja, na mifano katika tarehe iko mingi sana. Ghazwat Uhud, lau kama mtume sallam angejua katika Uhud watauawa sabini na ziada katika masahaba wake, angekwenda katika vile vita? Asingelikwenda. Mtume sallam amechimbiwa mashimo na Quraysh, akaanguka ndani ya mashimo, angelikuwa yajua kuna mashimo chini yake angeanguka? Asingeanguka mtume sallam. Na mengi katika matukio yanaonyesha kuwa mtume sallam alikuwa hajui ghaib alayhi salatu wassalam. Hili ni jambo ambalo lamhusu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala si yoyote katika viumbe. Waqala ta'ala, ataja aya ya suratul an'am, Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Allah subhanahu wa ta'ala ziko kwake yeye funguo za ghaib, hakuna azijuae isipokuwa yeye tu peke yake. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, na Allah subhanahu wa ta'ala ajua kilichoko katika nchi kavu na baharini. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, na hadi dondoki na kuanguka jani la mti isipokuwa Allah alijua. Yani sasa hivi ulimwenguni kuna miti mingapi ya bwaga majani? Ule upepo ukipiga kila jani linaloanguka, Allahu subhanahu wa ta'ala alijua. La ilaha illa Allah. Hii ni kwa kifupi tu Allah atupa taswira yale mambo ambayo sisi tuyaona katika ulimwengu, ili utasawar iko vipi ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tena wala habatin fi dhulumati al-ardi, wala punje tembe katika giza la ardhi, kokote ni kwa Allah ijua. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin, wala kinyevu kilichokuwa na unyevunyevu majimaji, wala kikavu illa kimo katika kitabu kinachobainisha yote, Allahul Mahfuz, kila kitu kimehifadhiwa. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juzijuzi ni msikia mmoja sufi katika Ahlul Tariqa wa hapa hapa Mombasa akiwa fanya itiraf ya wale wanaovioni waliomkosoa Busiri aliposema kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa min ulumika ilmi al-lawhi wal-qalami. Busiri yasema katika burda kuwa katika ilmu ya Mtume sallam, min litabir, baadhi ya ilmu ya Mtume sallam, ilmi al-lawhi wal-qalami, ajua yote yaliyoko katika Lawhul Mahfuz na yaliyoandikwa na kalamu Allah alipoamrisha yaandike. Subhanallah, hadha al-ghulu, ghulu ya kupita mipaka. Nakumbuka mimi nilizungumza kuhusu hili jambo, ikakatwa klipu ya kama dakika 9 hivi, nikasoma maneno ya Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah katika Ash-Shama'il alivyokuwa sharhish Imam Abu Isa Tirmidhi. Kuna channel ya TV, si ni Ihsan ama nani, ya makhurafi itwa nini channel yao ya hapa Mombasa? Naam, Al-Ihsan, sio? Wakaweka episode kunizungumza mimi kama 4 or 5 episodes, lakini ule ukweli hawakusema ule ukweli. Ilikuwa yale maneno ninayoyasoma ni ya Sheikh Abdul Razzaq. Kwa ufupi, alikuwa mrudi Sheikh Abdul Razzaq Al-Abbad hafidhahullah, ambaye ni mwanachuoni wa Madina. Basi bwana, yale yote yaweke kando. Ilipofika katika kuutetea huu beti, mimi nikatarajia labda wataleta shubuhati hivi za kuzunguka zunguka kwa kukusudia hivyo kukusudia vile. Wallahi, kwa mara ya kwanza mimi nimesikiza akisema kuwa nyinyi mwashtuka Mtume ajua kwenye Lawhul Mahfuz, ajua zaidi hapo. Si Lawhul Mahfuz tu, ajua aliyoko katika Lawhul, ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Hivi hivi Mtume ajua vilivyoko mbinguni na ardhini, bali wajua nani watakaoingia motoni, nani wataingia peponi, wangapi wataingia peponi, wangapi wataingia. Hayo yote yajua, yajua mpaka kiyama saa kutatokea nini, yote yajua yote haya. E wallah, sisi siku zote tukiwarudi tutawarudi kwa qala Allahu qala rasuli, kwa insaf tu. Mimi nitasoma aya moja alafu nyinyi wenyewe Waislamu mtahukumu. Allah jalla fi ula amwambia mtume wake sasa, sikiza vizuri aya na nenda kaifungue, kafungue tafsiri zote unazozijua waweza kusifungua, za wanaovioni wakubwa waangalie wasema nini. Aya 50 ya suratul An'am, Allah asema kumwambia mtume sallam, qul, waambie, la aqulu lakum indi khazainullah, mimi sikwambieni kuwa ninazo khazina za Allah, rizqi nini, hiyo iko kwa mikono yake Allah, waambie sina mimi. Kisha wala a'lamu al-ghaiba, khurafi, wala a'lamu al-ghaiba, na pili, wala sijui mambo yaliyofichikana. Qul, la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamu al-ghaiba wala mimi sijui ghaib. Haya maneno amrishwa na nani? Na Allah ayazungumze mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa nyinyi mwenda wapi nyinyi? Hii Qur'ani yazungumze. Ndio wakati mwingine huuliza mimi, hawa jamaa wana dini gani hawa? Sijui hii dini yao toka wapi hawa? Wallahi samihuni ya jamaa. Lakini hii dini hii dini si toka kwenye Qur'an na Sunna. Hii Qur'ani yazungumze. Mtume sallallahu alaihi wasallam akul لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب تينا ولا أقول لكم إني ملك ولا ميمي سوامبيني كوا ميمي ملايكة ميمي بنادام كمان سي ملايكة إن أتبع إلا ما يوحى إلي ميمي سفواتي إسبقوا يالي ينوفون لي وكونغو ميمي وحي كتوك الله من أفواتي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون سيما جيه ونكوى ساوى كيبوفو نمونيكونا بس هم فكري هي آية موية تشريزة لكن زيكو نينجي ساسا كوني قرآن آية يتو ليسوما قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله imefikia hali wallahi mimi nilikuwa nauliza basi kuna tofauti gani baina ya Allah na Mtume wa sallam, aina alfarq, ikiwa yuwajua ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardh wa ya'lam hatta basi sijui kama ametoa pia ilmu saa, maana kisa jua kila kitu. Tayyib, mbona alipoulizwa na Jibril mata saa qala mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il, mimi unaniuliza sijui na wewe unauliza sote hatujui. Yasalunaka 'ani saati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Ah, hizi atu zipeleke wapi? Bali wale wanafiki waliokuwa Madina pale, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kwa hiyo kulikuwa na watu hawajui mtume salama katika wanafiki, hakuna ni wajui isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fikiri hizi aya, kwa yule mwenye insaf na akili timamu aelewa kuwa kile wanachokifanya hawa na wanachokisema katika burda ni kufru na ni shirkun akbar ambayo yaweza kumtoa mtu katika Uislamu. Mwenye kuitakidi kuwa mtume sallama yuwajua ghaib pamoja na Allah, hadha mushrik, huyo amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika yakulu Sheikh al-Fawzan qawluhu la ya'lamuha illa Allah hadha hasrun au la ya'lamuha illa hu hadha hasrun fala ya'lamu al-ghaiba illa Allah. Hii imefungwa hapa, hakuna anajua ghaib isipokuwa Allah. Au من أطلعه الله على شيء من الغيب من رسله لأجل مصلحة البشر ومعجزة للرسول. أو كلا أمبتش الله أتمجوز أمتومك أتكمتومواك كياس فلانك غيب أتمجوزك ومصلح يواتو أو كوني معجزك وكيه. لكن لم يعلم الغيب من ذات نفسه وإنما علمه للغيب من تعليم الله له. هكجوا غيبك نفسياك بلني الله لألمجوز كوسو لغيبا نجوها. فلا يعلم الغيب إلا الله كيف هكونا أن يجوا غيب سبقنان الله سبحانه وتعالى بكيا. فمن ادعى علم الغيب فإنه يكون مشاركا لله فيما اختص به سبحانه. Yoyote anayedai ghaib, anayejua ilmu ya adai ajua ilmu ya ghaib, ni kuwa atakakuwa ni mshirika na Allah katika jambo ambalo lamhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu mushrikan wa taghutan wa kafiran. Kwa anayedai kuwa ajua ghaib, huyu atakuwa yeye ni mushrik, tena ni taghut, tena ni kafir. Vipi hawa jamaa wamsingizia mtume sallam jambo kama hili ambalo ndiyo hukumu yake Kiislamu? Alafu mtu adai kuwampenda Mtume sana, vipi wewe bwana? Wadai jambo ambalo sina Mtume sana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluu fi din. Msifanye ghuluu na kupita mipaka katika dini. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Ghuluu ndio imewafanya manasara wakamwabudu nani? Isa alayhi salatu wassalam. Wa hadha min a'zami anwa'i riddati 'an al-islam. Katika aina ya ridda ya watu kutoka katika Uislamu, mojawapo ni kudai kujua ghaib, ama kudai mtu ajua ghaib anayojua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo umempa sifa katika sifa za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni shirkun akbar wal iyadhu billah. Muhimu sana lieleweke hili, na wengi katika watu ida walielewa. Ndio ile mmoja sema fuqara usufia yaalamuna alghaib, kisha wamsingizia al-Imam an-Nawawi rahimahullah kwa al-Imam an-Nawawi alikuwa yajua siku yake ya kufa nini. Kwa hivyo akaomba arudishwe kwao. Alikuwa wapi? Sisi mpelekeni kwetu nikafie kule. La la la, hakuna anayejua atakufa nini. Wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, hakuna nafsi inayojua ardhi itakayokufia. Wallahu almusta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. صلى الله ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وألا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.